wejdź na stronę niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 27 dzień sierpnia, minęła 19. Najważniejsze wiadomości w Trójce. Justyna Mączka. Znów wypadek na przejeździe kolejowym, tym razem w Łódzkiem. Dwie osoby są ciężko ranne. Przyglądali się, gdy płonął samochód z trzylatkiem w środku. Teraz ich zachowaniu przyjrzy się prokuratura. Chodzi o wydarzenia w Rybniku. Trudniej będzie odebrać dziecko polskiemu obywatelowi za granicą. W życie wchodzą nowe przepisy. Są pierwsze ustalenia w sprawie wypadku koło Opoczna w województwie łódzkim. W wyniku zderzenia autobusu z lokomotywą spalinową 3 osoby zostały ranne, 2 są w bardzo ciężkim stanie. Kierowca autobusu na przejeździe niestrzeżonym, ale ze znakiem stop, wjechał wprost pod nadjeżdżającą lokomotywę. O rannych mówi Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej. W wyniku tego wypadku 3 osoby zostały ranne. Pasażer i kierowca autokaru w stanie ciężkim zostały przetransportowane śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego i karetką do szpitala. Aby wydobyć jednego z tych dwóch poszkodowanych, strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych. Trasa kolejowa Opoczno-Końskie jest nieprzejezdna, ale dotyczy to tylko ruchu towarowego. 2 wątki w śledztwie w sprawie pożaru samochodu, w którym ciężko poparzony został 3-letni chłopiec. Jeden dotyczy okoliczności samego wypadku, a drugi świadków zdarzenia, którzy nie pośpieszyli dziecku z pomocą. Mało tego, nagrywali całe zdarzenie telefonami. Teraz mogą za to odpowiedzieć. Do zdarzenia doszło 16 sierpnia przy ulicy Kadetów w Rybniku. Przypomnijmy, ojciec zostawił na chwilę swojego syna w aucie, podczas gdy sam udał się po zakupy. W czasie jego nieobecności samochód stanął w płomieniach. Gdy ojciec zobaczył, co się dzieje, ruszył na pomoc synowi. Ciężko poparzony chłopiec trafił do szpitala. Sprawa jest o tyle bulwersująca, że wokół było mnóstwo gapiów, jednakże nikt nie ruszył chłopcu na pomoc. Zamiast tego filmowali wypadek, by potem nagrania umieścić w sieci. I to doniesienie w tej sprawie złożyła prywatna osoba, wyjaśnia prokurator Malwina Pawela Szędzielosz z rybnickiej prokuratury. Po prostu osoba czytała o całej sprawie w internecie i była też informacja o tym, że osoby postronne nagrywały te zdarzenia i w związku z tym uznała, iż takie zachowanie może stanowić przestępstwo nieudzielenia pomocy. Na razie jeszcze nikt nie usłyszał żadnych zarzutów. Informacje w tej sprawie zbierała Joanna Opas. 11 specjalistycznych sądów okręgowych, które mają się zajmować ochroną dzieci, właśnie rozpoczęło pracę. W życie weszły też przepisy, które pozwolą skuteczniej reagować, gdy za granicą polskiemu obywatelowi zostanie odebrane dziecko albo dobro dziecka będzie zagrożone. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik informuje, że 4 lata temu do resortu trafiało około 60 takich spraw. W ubiegłym roku było ich już 2 razy tyle. Urzędy takie jak na przykład niemiecki Jugendamt w Niemczech bardzo szybko zabierały dzieci. Teraz to ma się zmienić. Twierdzi wiceszef resortu. Od dziś nie będzie już możliwości wydania dziecka do czasu uprawomocnienia się postanowienia. Przez lata było tak, że sąd wydawał postanowienie w pierwszej instancji, a już dzień później dziecka nie było w Polsce. Po zmianie przepisów przynajmniej do czasu rozprawy apelacyjnej dziecko zostanie w Polsce. Dotąd postanowienia sądów w sprawach dotyczących zwrotu dzieci mogły być wykonane z chwilą ich ogłoszenia, więc już po pierwszej instancji. Sądy okręgowe delegowane do spraw dzieci będą miały 6 tygodni na rozpoznanie konkretnego przypadku, a nie tak jak teraz 2 lata. Rosjanie twierdzą, że Amerykanie przygotowują się do ataku rakietowego na syryjskie siły rządowe. Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony atak ma być reakcją na, jak napisano, prowokację z rzekomym zastosowaniem broni chemicznej w prowincji Idlib przez syryjskie siły rządowe. W sobotę rosyjski resort obrony ostrzegł, że bojownicy na kontrolowanym przez siebie terytorium Syrii chcą zaatakować ludność cywilną, używając broni chemicznej. Waszyngton ostrzegł, że Stany Zjednoczone bardzo mocno zareagują, jeśli reżim użyje takiej broni. Tymczasem na 7 września zaplanowano kolejny szczyt przywódców Rosji, Turcji i Iranu poświęcony wojnie w Iranie. Informuje o tym AFP, powołując się na turecką telewizję państwową. Poprzedni szczyt odbył się w kwietniu, ale jego efektów na razie nie widać. Sąd w Moskwie skazał jednego z przywódców opozycji w Rosji, Aleksieja Nawalnego, na 30 dni aresztu. To jest zaległa kara za udział w antyrządowym proteście w styczniu. Działacze opozycji twierdzą, że teraz chodzi o uniemożliwienie Nawalnemu przygotowania kolejnej demonstracji. Zdaniem sądu opozycyjny polityk był organizatorem i uczestnikiem protestu, który nie był uzgodniony z władzami. Aleksiej Nawalny został zatrzymany w sobotę w Moskwie. Na rozprawie sądowej powiedział, że proces został zorganizowany, aby nie dać mu możliwości uczestniczenia w zaplanowanej na 9 września ogólnorosyjskiej akcji protestacyjnej przeciwko reformie systemu emerytalnego. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, kolejny o 20. Czas na sport, Adam Malecki. I zaczynamy od dobrych informacji kolarskich. Michał Kwiatkowski wciąż liderem Vuelta Espania. Polak obronił czerwoną koszulkę podczas trzeciego etapu i wyruszy w niej także jutro w czwartej odsłonie wyścigu dookoła Hiszpanii. Dzisiaj wygrał Elia Viviani. Triumfował po sprincie, a jest to dla mistrza Włoch 16 zwycięstwo w sezonie. Drugi metę minął inny reprezentant Italii, Giacomo Nizzolo, a trzeci był Słowak Peter Sagan. Kwiatkowski zajął 13 miejsce, Rafał Majka był 23. Kwiatow w klasyfikacji generalnej ma wciąż 14 sekund przewagi nad Hiszpanem Alejandro Valverde. W piłkarskiej ekstraklasie to już ostatni akcent szóstej kolejki. Zagłębie Sosnowiec podejmuje Śląsk Wrocław i to goście prowadzą 2-0. Gole strzelali w 11 minucie Marcin Robak, a w 26 Irańczyk Farszad Ahmadzade. Trwa druga połowa tego spotkania. A w Nowym Jorku rozpoczęli granie w wielkoszlemowym US Open i już mamy nie lada sensację. Z turnieju odpadła numer 1 światowego tenisa. Rumunka Simona Halep przegrała 2-6 i 4-6 z Kają Kanepi z Estonii. Po raz pierwszy w historii US Open pierwsza rakieta świata odpada w pierwszej rundzie. My czekamy na mecze Polek. Około 20 czasu polskiego Agnieszka Radwańska zagra z Niemką Tatianą Marią, a o pierwszej w nocy Magda Linet zmierzy się z Amerykanką Serena Williams. Teraz w ciekawym pojedynku turnieju panów, ósmy w rankingu Bułgar Grigor Dimitrow gra ze Stanislasem Wawrinką, czyli 101 rakietą świata. Pierwszy set wygrał 6-3 Wawrinka. Szwajcar w ostatnich miesiącach walczył z licznymi kontuzjami. Te dopadły także Adama Kszczota. Mistrz Europy na 800 metrów postanowił zakończyć przedwcześnie sezon. Oznacza to, że nie wystąpi m.in. w finałowych zawodach Diamentowej Ligi. Kszczot zmaga się z kontuzją ścięgna Achillesa i potrzebuje odpoczynku. No ale główny cel sezonu zrealizował. W nocy temperatura minimalna od 7-8 stopni, to na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Pogórzu Karpackim, do 14 stopni miejscami w centrum, na zachodzie i wybrzeżu, lokalnie nad Zatoką Gdańską 15 stopni. Jutro na zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, w pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie lokalne burze. Temperatura maksymalna od 18-19 stopni na Suwalszczyźnie, Pogórzu Karpackim i wybrzeżu, do 23 stopni na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Dziękujemy za listy, dziękujemy za telefony. Ewa Lipowicz, Elżbieta Malinowska, Darek Pieruch, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. Proszę się nie martwić. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Polecam globulki do pochwowy Regevagia. W przeciwieństwie do żeli nawilżających, które należy stosować przed każdym stosunkiem, Regevagia trwale poprawia nawilżenie pochwy oraz wspomaga regenerację nabłonka. Regevagia przywraca komfort współżycia. Wyrób medyczny Regevagia. Bez suchości, bez infekcji. Piłkarskie arcydzieło w wykonaniu Hiszpanów czy niemiecka niezawodna maszyna. W NC Plus możesz mieć jedno i drugie. Startuje nowy sezon La Ligi i Bundesligi. Tylko teraz pakiet Extra Plus z Canal Plus 6 Life i pakietem 11 Sports za 79,99 miesięcznie. Zamów na ncplus.pl lub odwiedź punkt sprzedaży. NC Plus. To trzeba zobaczyć. Cena uwzględnia rabat za zgody marketingowe w wysokości 5 zł miesięcznie. Umowa na 24 miesiące. Szczegóły w warunkach promocji na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Oferta dostępna w dniach 23-27 sierpnia. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani Proliver. Dokładnie. Suplement diety Proliver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując Proliver, uzyskuje pan podwójną korzyść. Proliver. Na wątrobę i na cholesterol. Farm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aksamit. Kije choć września już żera się w piszczelach gna do snu. Bo zachodzi błysk, w oczach jesteś jasny tylko ty. Gdy myśl zepchnie mnie w ciemności dół, a wiatr zwieje stabilności mur. Ciepła rąk w twych kieszeniach szukać chcę. Przytulnie oknie biały blask, twoja ręka moja, cały świat. Oglądamy zmierzch, jak napisy filmu z naszych zdjęć. Rano skończy się kolejny raz. Skóra pachnie ciepłem mimo burz. Lata, na początek aksamitu. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek, dzień dobry. To jeszcze jest dzień dobry, chociaż kiedy w ubiegłym tygodniu chyba wychodziłam z radia chwilę po 21, po raz pierwszy od ładnych wielu tygodni pomyślałam o tym, że ogarnia mnie już ciemność. I to nie taka przyjemna, letnia, wczesnowieczorna ciemność, kiedy jeszcze jest na granicy dnia i rozpoczyna się wieczór przechodzący w noc, tylko naprawdę zwiastująca jesień ciemność. I dziś troszkę taki aksamit. Ilekroć gram tę piosenkę, Koniec lata, Basi Wrońskiej, i ilekroć mówię o tym, że zaczyna się babie lato, nadchodzi babie lato, moja ulubiona pora roku. I czasem nawet w mediach społecznościowych, kiedy o tym pisze, natychmiast pojawiają się głosy. Ale to jeszcze nie jest koniec lata, lato się jeszcze nie skończyło. I oczywiście, że nie, niech to trwa, ale dla nas, dla tych zapętanych w ten przedziwny, zupełnie zwariowany cykl wyjazdów, koncertów, imprez plenerowych, tego zupełnego poszatkowania życia, jakiegokolwiek rytmu i rutyny, niewątpliwie w ten weekend zaznaczyliśmy sobie, że coś się skończyło. I na fali właśnie takich myśli i tej nostalgii dzisiejszy aksamit zapraszam. On the dashboard, taken years ago, turned around back so the windshield shows. Every street light reveals a picture in reverse. Still, it's so much clearer. I forgot my shirt at the water's edge. The moon is low tonight. Night swimming deserves a quiet all these people understand. It's not like years ago. Fear of getting caught. The recklessness of water. They cannot see me naked. These things, they go away. Replaced by heaven. Remembering that night, September's coming soon. Pining for the moon. And what if there were two, side by side in orbit around the fairest sun? The bright tide ever drawn, not describe night swimming. I thought I knew you. You I cannot judge. You I thought you knew me. This one laughing quietly underneath my breath. Night swimming. Streetlight, a reminder. Night swimming deserves a quiet night. Deserves a quiet nasza tradycja. Od wielu lat, jeszcze z czasów audycji Atelier, zawsze w tych dniach poprzedzających wrzesień, kiedy ta piosenka jest najbardziej aktualna, bo to właśnie zdanie pada w tekście September is coming soon. Wrzesień już tak niedługo. Zawsze w tych ostatnich sierpniowych dniach słuchaliśmy tej właśnie piosenki Night Swimming zespół R.E.M. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku. Podglądam, co do mnie piszecie. Na razie odzywają się na przykład entuzjaści tej pory roku, czyli babiego lata. Cudowne to są dni i cudownie towarzyszy im muzyka. Dziś zresztą właśnie dobrana specjalnie w myślach do takich właśnie chwil, jak te na granicy lata i jesieni, z tym pięknym, ciepłym światłem gdzieś w oddali. Ale oczywiście płyną także listy i wspomnienia od tych, którzy widzieli, co działo się latem na polskich scenach i nie tylko polskich zresztą. Jeśli macie ochotę powspominać ze mną swoje koncertowe momenty tego lata, koniecznie do mnie napiszcie anna.gacek@polskieradio.pl. Ewentualnie zapraszam na mojego Facebooka. A jeśli chodzi o muzykę, to poza tym, że towarzyszyć ma idealnie tym dniom, tym momentom kalendarzowego lata, to także są to piosenki, które dzisiaj bezwstydnie powiem, bardzo dobrze w tej audycji znamy i szalenie lubimy. Thank you. Visions of Gideon z ścieżki dźwiękowej filmu Call Me By Your Name, która w filmów, który miał polski tytuł Tamte dni, tamte noce. Jakże pasujący do motywu przewodniego dzisiejszego wydania Aksamitu. Czytam właśnie jeden z komentarzy o tej piosence, o Visions of Gideon. Dla mnie to piosenka, która niesamowicie kojarzy się z latem. Letnie miłości, romanse, słońce, rzeka, kwiaty, radio głośniej, a na opalonej skórze ciarki. No to może jeszcze głośniej. If you keep rolling the dice, keep that stake in your heart. You look like a crooner in crisis, shaking your hips like a tar. Dice fall from the table,

come apart and you go blast. Some kind of light into your darkness. Close your eyes with what's not there. Fade into you. Ktoś wczoraj późną nocą w Gdyni przywołał mi tę piosenkę i pomyślałam, ach, dawno tego nie słuchaliśmy wspólnie w Aksamicie. To zrobimy to dziś. Pani Paulina pisze, pani Aniu, dzisiejsza muzyka wspaniale uzupełnia wszystkie emocje, które szargały nami wszystkimi wczoraj w Gdyni. Jeśli kończyć wakacje, to właśnie w taki sposób z przyjaciółmi i muzyką na żywo nad morzem, jak wczoraj i z muzyką taką jak ta teraz w audycji, z kinematograficznym wspomnieniem tego cudownego, letniego, miłosnego filmu. Przepięknie jest gromadzić piękne wspomnienia i łączyć je z muzyką. Pani Paulino, taki jest plan na dziś. Jeśli chodzi o wspomnienia, tego lata i tegorocznych koncertów, no to w Aksamicie musi pojawić się ten zespół. Sun. Dixie North where it took a starry night to steal my breath away. Down on the waterfront, her hair all drenched in spray. A honey of a girl. Her eyes were hazel, her teeth were slight to curve. She took my guitar and she began to play. She sang a song to me, stuck right in my brain. You're just a memory of a love that you used to. You're just a memory of a love that used to mean so much to me. She's one of a kind. Got a mind. She got a mind of her own, and she uses it mighty fine. She drove a pickup truck, painted green and blue. The tires were wearing thin, she turned my eyes up. When I asked her where she headed for, back up to Boston, I'm singing it up for all. I got to fly today on down to Baton Rouge. My girl is shot already, the rolling all at school. Across Texas is the road. Been a lonely night at the memory motel. got a mind of her own, and she uses it well. Yeah, yeah. Well, she's one of a kind. Memory Motel, The Rolling Stones. Podglądam listy od was, anna.gacek@polskieradio.pl i wasze wpisy na Facebooku. Pani Aniu, pięknie wycisza pani koncertowe lato, wprowadzając nieśmiało jesienne, nastrojowe dźwięki. Słucham ich z sentymentem. Dzień dobry, a właściwie już dobry wieczór, napisała pani Monika. No właśnie, już powoli zaczynamy być na granicy. Dzień dobry i dobry wieczór wieczorami tutaj w Aksamicie. Pani Patrycja pisze, że słucha Aksamitu pół leżąc, wpatrzona w niebo i właśnie w tę muzykę zasłuchana. A jeśli chodzi o wspomnienia koncertowe, pani Agnieszka pisze, że to lato to przede wszystkim Charlotte. Charlotte Forever. Oczywiście Charlotte Gainsbourg na tegorocznym OFF festiwalu. Wspomnienia muzyczne i koncertowe to jedno, ale muzyka do, niech tak będzie, obserwowania sierpniowego nieba to główny temat dzisiejszego Aksamitu. The Bees i I Love You. I jeszcze przed 20 dźwięki, które też już zawsze będą kojarzyć się z latem 2018 roku. Thank you.